τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία. Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Τόσα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία. Πάνω που φτάνω νιώθω πάλι μακριά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Κι εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι, μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Σ' ένα τιμόνι κολλημένος με τις ώρες, σπάω κοντέρ για σένα έρχομαι ξανά. Ξέρω κι απόψε θα έχεις μια δικαιολογία. Πάλι θα φύγω με κομμένα τα φτερά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Κι εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι, μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Κι εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι, μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί.